Pora na breakbeat i zespół The Crystal Method, który rywalizował z The Chemical Brothers. Rywalizował zza oceanu, bowiem działał w Stanach Zjednoczonych i wciąż działa, ale ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa słyszał o tym, że w zeszłym roku wydał płytę. Ja na przykład nie. My sięgamy do pierwszego albumu tego duetu, albumu jeszcze z XX wieku, płyty zatytułowanej Vegas. krakowski klub Rentgen mi się przypomniał. The Crystal Method, amerykański duet, który po udanej rywalizacji w latach 90. rywalizacji, no właśnie, z brytyjską armią przemysłową, w XXI wieku nie miał już startu do muzyki Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. Brytyjska chemia przemysłowa, czyli... Push the button. The Chemical Brothers w programie trzecim. W tym roku 30 lat działalności The Chemical Brothers. W związku z tym od dziś przez kilka albo nawet kilkanaście tygodni będę w potrójnym paśmie prezentował wybrane kompozycje Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. Dziś te najbardziej znane. No właśnie, ciekaw jestem, czy jeśli zapytałbym Państwa o trzy utwory, te najbardziej znane The Chemical Brothers, to czy w tej trójce znajdzie się również i ta kompozycja?

programie trzecim dwóch zawodników wagi ciężkiej. Z jednej strony gentleman, który współtworzył hymny do Parady Miłości w Berlinie. Z drugiej strony, no cóż, zawodnik jeszcze cięższy, bowiem mający olbrzymi wpływ na b-boyów, na hip-hop, na rap i to wszystko, co działo się w kulturze hip-hopu w Stanach Zjednoczonych. A myślę tutaj o, z jednej strony o West Bamie, a z drugiej strony o Afryce Bambacie. W roku 1998 obaj panowie nagrali utwór, nagrali małą płytę zatytułowaną Agarta. Myślę jednak, że żeby bardziej wkleić się w lata 90., to trzeba zaproponować autorską, no może nie do końca autorską, bowiem jednak bazującą na mikrosamplach kompozycję właśnie West Bama, który tak naprawdę nazywa się Maximilian Lenz i no i cóż, działa w muzyce elektronicznej od połowy lat 80., co jest, kiedy patrzę na niego i popatruję, jak wygląda, jak funkcjonuje, no dosyć ciekawe. Nigdy bym nie pomyślał, że jego pierwsze płyty właśnie sięgają lat, połowy lat 80. W każdym razie, na trudne czasy, Hard Times i West Bam w potrójnym paśmie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. We'll make some filtered. darker. Let them go through you like a train. Tytuł tego nagrania. Nagrania z drugiej płyty Denego Tenali, zatytułowanej Tourism, tak samo zatytułowanej jak płyta Saint-Germain. Tribal House, Progressive House. Kto gdzieś pamięta o takich gatunkach? A tak właśnie się działo w Stanach Zjednoczonych na przykład, gdzie do tej pory stacjonuje Denny Tenalia. To był rok 1998, kiedy pojawiła się ta płyta. Płyta poprzedzona epką Elements, no i remiksami. Gdzieś ta epka zaginęła. Chyba muszę gdzieś najzwyczajniej poszukać w sieci i nabyć, bo to naprawdę były bardzo, bardzo dobre remiksy. Z Niemiec przenieśliśmy się zatem do Stanów Zjednoczonych i weszliśmy do studia Denego Tenali, który stworzył między innymi taką kompozycję Music is Dancer. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, to również utwór z tego albumu. Ja proponuję jeszcze jedno nagranie, absolutnie kapitalne, zatytułowane Turn Me On. Come I Danny Tenalia w programie trzecim z wokalnym udziałem Liz Torres. To wszystko z płyty Turizm opublikowanej w maju 1998 roku. Brytyjska chemia przemysłowa, czyli push the button. The Chemical Brothers w programie trzecim. No i ciekaw jestem, czy odgadli państwo, jaką tą trzecią kompozycję przedstawię. To będzie nagranie Galvanize, czyli utwór z płyty Push the Button. I proszę sobie wyobrazić, bo właściwie większość nagrań, które dziś zaprezentowałem, prezentowanych było z płyt kompaktowych. W jednym z tych kompaktów znalazłem wycinek prasowy, artykuł właśnie o płycie Push the Button, napisany przez Roberta Sankowskiego, w którym czytamy. Na przełomie 2004 i 2005 roku to pytanie nie dotyczy tylko Chemicals. Kilka miesięcy temu poznaliśmy nowy album Prodigy. Płytę nagrał również Fatboy Slim. Niebawem ukażą się premierowe materiały Mobiego oraz Daft Punk. Kiedyś ich płyty wywoływały gęsią skórkę u krytyków i fanów. Dziś pierwsze pokolenie klabersów dobiega 40, a taneczne rytmy są elementem muzyki pop. Bywanie w klubach jest sposobem na spędzanie weekendu. Kilkanaście lat temu miało w sobie posmak rewolty, tak samo jak muzyka, którą w tych klubach można było usłyszeć. Bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Grażyna Oczkowska i mówiący te słowa Michał Margański. Galvanize. To na do usłyszenia.